Azken aste hauetan, frantses estatuan, bortizkeriak izugarrizko gorakada bat egiten du. Hilabete hauetan, izan diren bideo, irudi, ala militanteren testigantzak dira bortizkeri honen lekuko. Asteko, duela aste batzuk, lurrak defenditzeko sedez, milaka militante bildu ziren zentzolin aldean. Eta erantzukizun gisa, poliziak bortizkeria handiarekin indar hajemana agerdian utzi du. Hor ere, irudietan, telebistan, ala manifaren bilanean zenbakiek erakuts dezakete, poliziak erabili duen bortizkeri masiboa. Segitzeko, erretretaren erreformaren aurka, milioika jende batu dira, hainbat hilabetez, karrikak betez, haien aldarria entzuna izateko asmoz. Ez zentzunak izateaz gain, frantses estatuak mugimendu sozial horren oztopatzeko, errepresioa eta soberazko bortizkeria ustiatu du. Baionan izan diren atxiloketek erakusten digute, poliziak berriz ere bere botere abusuz dirdiratu duela. Baina ez dira hortan gelitzen. Azken asteetan ere, bi gazte kolaketa independentista bat egiten ari zirela, poliziak boterea erabilidu berriz ere militantai beldurra emateko. Frantses gobernuak ordena emateko aitzakipean, mehatxuak, kolpeak, atxiloketak erraz dituztela ohar gaitezke. Baina argi da, plantan ezartzen duten errepresio eta bortizkeriak ez gaituztela geldituko, gazte antolakuntzaz aintzina segituko baitugu.